शुद्ध की संभावना है, उस विस्मृति की संभावना को देख करके मिलेंगे ऐसा मन कोई दिक्कत नहीं सूची ऐसे हमारे परमात्मा शब्द गौरवन से उत्तर था स्मारूल भाषकर क्या को मेरा दिया ये सागर बलावरण देगा आत्मविज्ञान श्री संत के नियंत्रण भवरी तो अपूर्या कर्तव्य है इसे अपूर्ण उत्पादन करने की जरूरत नहीं है जो स्वाभाविक है समाज नित्य का उठा जो प्रारंभ वजह से बीच जो प्रतिबंधित होने की संभावना को रोकर से विधान किया अतः यह प्राप्त का हर पक्ष में नियमन मात्र किया जा रहा है उसमें त्याग वैराग्य आदि साधन के बल उसका आश्रय करते हुए जो आत्मविज्ञान प्राप्त हो उसके स्मृति का संतान को नियंत्रण ने नियमेन कर्तव्य नियमेन कर्तव्य क्यों स्वादी लेकिन न तो अपूर्व कर्तव्य प्राप्तोच्चा ने प्राप्त संतान से बात ने पहले ही कर दिया है आदि भवन राशि अटिका में ब्रह्मचर्य शुभगुना भी सुनहापन आज क्या होना ब्रह्मचर्य पालन करना शुभगुनाली को पालन करना इत्यादि इसी को एक बार बहुत प्रधान दृष्टान दिया है याद होगा आपने महात्मा ऋषा का ऋषा बाला पूछ रही थी आप महात्मा है और मेरे घर पधारी वो कहते अभी मैं निश्चय करके बताऊंगा मरने से कुछ क्षण होता रहता कुछ ने बताया नहीं मैं महात्मा घोषणा नहीं है मैं संत सिद्ध हूँ ज्ञानी उद्रम ज्ञानी ऐसे आचल जीवन मुक्त पहले घोषणा कर देते हैं तो ऐसे कुछ नहीं किया क्यों ये लेकिन मैं अनुमति नहीं थी प्रारंभ का निश्चय नहीं है ये उसको शरीर दिख रहा है और शरीर को भी उपाधि का आधार तो उनका जवाब दे रहे महात्मा कर दिए कि वो अगले पूछने वाले के अंदर क्या है आपके शरीर इंद्र मन बुद्धि अहंकार को पूछ रहा है आप महात्मा या नहीं ब्रह्म दृष्टि नहीं पूछ रहा है सर्वदृष्टि नहीं है प्रश्न इसलिए आपके शरीर से कोई गड़बड़ी हो जाएगी कैसा आता है नहीं शरीर से गड़बड़ होगा आत्मा से तो नहीं लेकिन क्यों जवाब है इसी ने जवाब देने वाला सतर्कता वहां पर उसने क्या उस प्रारंभ का क्षण होने तक ये नहीं कहा कि मैं महात्मा यह ब्रह्म क्या आत्मा जब क्षय होने लगा तो उसको निश्चय होगा कि अब जो है कार्यक्रम कुछ नहीं गुजार सकता हमारा और जो वृत्ति अनुभूति हुई थी उस अनुभूति की धारा में चल रहा हुआ ब्रह्मा वृत्ति बनाने के प्रयास बन के रखा हुआ है अब तक जो मरणकाल वयन कभी भी वो जो विस्मृति का कारणीभूत था जो भिक्षा आदि भूख आदि प्यास आदि उनसे प्रतिबंधित होकर वो अपने स्वरूप से च्युत होने का अवसर नहीं मिला तब आत्मा ने कहा क्या मैं मान इसी दृष्टि से कलम करना है केवल एक कह दिया ना ये उन अज्ञानियों के लिए जिसको जो मान रहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का शरीर है और उस शरीर से मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं और वो शरीर भिक्षा की प्राप्त कर रहा है कार्यक्रम उसके शरीर है वो मान रहे जो जो विद्वान का भी अप्रोक्ष अनुभूति किया विद्वान का भी शरीर को मानता है उसके लिए जवाब दिया जा रहा है मुख्य सिद्धांत में न उस अप्रोक्षानुभूति विद्वान को शरीर में कार्यक्रम नहीं कुछ भी जब जगत भी उसके लिए पैदा नहीं हुआ कार्यक्रम कहा जाएगा जब अप्रोक्ष अनुभूति हो रहा स्थिति है आपके लिए जगत ही नहीं है स्थिति क्यों नहीं सुना सिर्फ मैं नहीं है उस स्थिति की प्राप्ति से किससे वो बता सिद्धांत कहीं ज्ञान आ जाए तो कई लोग करो उस स्थिति के वर्णन कर रहे हैं अभी तुम अज्ञान में हो और तुम ज्ञान प्राप्त करोगे तो इन वाक्यों से ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारे लिए जरूरत नहीं रहता है ये कहा मुख्य सिद्धांत में कथन क्या कर रहे हैं सब कथन है तुम ब्रह्म बोल रहे ये कहां से आपने जाना इस स्थिति से लोग जान रहे हो नहीं नहीं नहीं नहीं उस स्थिति ब्रह्मीण बनने में होती मोक्ष अवस्था का कथन है न कि पहले की स्थिति का कथन है पहले तुम अज्ञानी हो उसके लिए पहले हम ब्रह्मीण बनने में होती एक बार अज्ञानी था ही नहीं तो ज्ञान है नहीं मैं साथ रखी रेड भी नहीं कुछ भी नहीं है जगत ही नहीं है तो जो वेद कहां से आएगा उसके लिए स्मृति है स्मृति है जो भागने इसे इसलिए कहा घर में रहते हैं इसलिए तो मेरे से पैदा हुआ है अब तो क्या है सब मेरी माया है ये कुछ है ही नहीं मैं हूं क्यों उस अवस्था में जब पहुंचने के बाद में वेद है न श्रुति है न स्मृति है न ज्ञाना देव को केवल है कुछ ही नहीं है ये स्थिति पहुंचने से पहले ये सब कुछ है तेरी बात उठ गई स्थिति के बाद की ये जो उठाया अपूर्व विधि अप्रोक्षण के बाद भी उसे करना पड़ेगा शरीर मानते हो तो वह नियमित मानी जा सकती है अपनी। यदि मान लो है तो शुरू से ही यद्यपि ऐसा है मेरा गुणान, फिर भी तुम कहते हो कि ब्रह्म ज्ञानी का भी प्राण क्रम से शरीर रहता है, अपराध कर्म प्रबल है, ज्ञान से नाश नहीं कर सकता, फिर मैं कहता हूं इस पर नियम मान। और आगे और भी कहेंगे इस वाक्य का कोई अर्थ भी संभव नहीं है, यही जो आगे कर भाषा तस्मार प्राप्त विज्ञान शुद्ध संतान नियम विद्यार्थी विद्या प्रज्ञा प्रति इत्यादि वाक्या अन्य अर्थ असंभव। इन वाक्यों का अन्य कोई अर्थ संभव ही नहीं है, इसीलिए ये उस कोटि वाले को मानना पड़ेगा जो लोग विद्वान का भी प्यार कर रहे शरीर मानते। यदि विद्वान का कोई शरीर होता ही नहीं, न प्राण कर्म है न कोई कर्म नहीं उसके लिए, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए वाक्य कहीं अर्थ लेना पड़ेगा, और इस वाक्य का स्पष्ट सारों ने कोई अर्थ संभव नहीं है। बोलते ना अंग्रेजी उसके अवतरण ने कहा देखिए बहुत सुंदर है, अभी तक की जितनी शास्त्रार्थ हुआ है मुख्य सिद्धांत गौण सिद्धांत दोनों बात कह रहे हैं। शाद ज्ञान दे उपमर्त सिद्ध है, हम ब्रह्मा सिद्ध है, महावाक्य से जन अखंडार्थ अवबोध मात्र से ही परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। इसलिए तस्य तद आवृत्ते है तृतीय ज्ञान सेवा, इसलिए तस्य तस्य का मतलब शब्द ज्ञान तद आवृत्त है तद आवर्तन से स्मृति संतान सेवा है ना, आवृत्ति मैंने स्मृति संतान जो कहा गया था वो, या एक और ही अलग मान लो बोल दिया था बीच में शब्द ज्ञान से चन्न मोक्ष दोनों बीच एक अलग ही ज्ञान मानो, वो तीनों पक्ष खंडन है। विधेयक भाव तस्य वह शब्द ज्ञान भी विधेय नहीं है, स्मृति संतान भी विधेय नहीं है, और कोई ज्ञानांतर की परिकल्पना करके वो विधेय कहो वो भी नहीं हो सकता। श्री वेदांता शुद्ध सिद्धे अर्थे मानव इत्युक्तम, इस समस्त वेदांत वाक्य शुद्ध ब्रह्म रूप सिद्ध पदार्थ का ही कथन करने में बोध कराने में प्रमाण है, ये बात अभी तक कह दिया गया है। अब मूलार्थ जो कर रहे थे आत्मा इत्य उपासित के ऊपर, वो इति की महिमा पर विचार करें। इति शब्द प्रयुक्तम चौद्यम उत्थापयती इदानीम, इति शब्द प्रयुक्तम महाराज, इति शब्द प्रयुक्त जो आपका विचार है वो आरंभ करने जा रहे हैं। इसलिए भाष्य में अनात्तोपासनम इदम इति शब्द प्रयोगा, ये सिद्धांत ने अपना प्रतिज्ञा कर दिया, उद्घोषणा कर दी। आत्मा इत्योपासित में अनात्तोपासना है, इदम इति शब्द प्रयोगा, इदम यह जो इति शब्द प्रयोग है उसे ज्ञापन होता है। नहीं, ये सिद्धांत ने पूर्व पक्ष की जो प्रतिज्ञा, पूर्व पक्ष ने अपना प्रतिज्ञा किया उसका सिद्धांत अगले पन्ने में या खंडन करेगा न से, पहला पंक्ति में आ रहे न, पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, वो कहता है अनात्मा की उपासना माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो इति शब्द है बीच में आत्मा इति उपासित जो का बीच में जो इति शब्द प्रयोग किया है वो ज्ञापन कर रहा है इस बात को, उसी को दृष्टांत के द्वारा पूर्व पक्ष अपना समझा करके निर्णय देने जा रहा है। स्वकृत प्रतिज्ञा वाक्य का व्याख्या कद यथा प्रियम इति एतदुपासिता करके, इसी बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय प्रथम पाद प्रथम जो कंडिका में तीसरे ब्राह्मण के अंदर आप देखेंगे चार एक तीन, या प्रथम चौथे अध्याय प्रथम ब्राह्मण का तीसरी कंडिका, प्रथम ब्राह्मण का तीसरे चार एक तीन है ना, वो नीचे नंबर दिया है टिप्पण कार प्रियम इत्यतद उपासित ऐसा आया, वहां पर अब क्या करते हो इत्यादो न प्रियादि गुण उपास्य किंतु प्रियादि गुण प्राणादि उपास्य, वह अपने निर्णय दिया प्रिय आदि गुणों की उपासना करना नहीं है हमें, प्रिय आदि जो गुण है यदि प्रियम इत्यतद कह दिया इति उपासित, इन वहां प्रियम कहने से प्रिय रूप गुण की उपास्य नहीं है ऐसा आपने निर्णय दिया। फिर क्या निर्णय है वहां पर? प्रिय आदि गुण वाला जो प्राण आदि है वे उपास्य करके निष्कर्ष दिया गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी लीजिए, तथा यहाँ भी इति पर आत्म शब्द प्रयोगात इति परक आत्म शब्द प्रयोग हुआ है, इति परात्म है ना, इति परक आत्म शब्द ऐसा समझे इसका, इति है परम है जिसका ऐसे आत्म शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात जैसे बात है इति परक प्रिय था प्रियम इति इति परक प्रिय शब्द, इस यहाँ पर क्या आत्मा इति अर्थात इति परक आत्म शब्द प्रयोग हुआ है सदृश है या नहीं। इसे जैसे वहां पर आपने देखा प्रिय गुण उपासनी प्रियवान कोई वस्तु था, इसे आत्मा उपासनी आत्म सृजन कोई दूसरे उपासी होगा, आत्मा गुणवाचक नहीं है, इसलिए प्रिय रूपी गुण वाला प्रिय प्राण को आपने लिया या फिर आत्मा रूपी गुण वाला नहीं कह सकते आप, इसलिए थोड़ा अर्थ अंतर करनी पड़ेगी। क्या अंतर करे हुए वही बता रहे कि प्रयोगात आत्म गुणवत् अनात्म वस्तु उपास्य, जैसे आत्मा में जो जो गुण है आत्मा स्वतंत्र है व्यापक है अकारण है ना, उसी प्रकार कोई दूसरा वस्तु ढूंढो जो जो आत्मा में आप देख रहे गुण वह अनिर्वाच्य है यानी इतने बोलते हो आप, वैसे एतादृश गुणों से संपन्न यादृश गुण युक्त आत्मा है तादृश गुण युक्त कोई आत्मा से बिन अनात्म वस्तु ढूंढो है क्यों नहीं मिलेगा। अरे प्रधान है माया है मूल प्रकृति है ये सब बोलते हैं ना आप, उसकी उपासना समझो यहाँ पे स्वयं कार्य देखिए। तो गुणवद अनात्म वस्तु उपास्य मिति गम्यते ऐसा ही मालूम होता है। नहीं नहीं नहीं प्रधान लेना प्रधान आत्मा का जो गुण है तारस गुण वाला हो गया प्रधान, नीचे टीका में देख लीजिए इसलिए और स्पष्ट हो जाएगा। आत्म शब्दात ऊर्ध्वम इति शब्द प्रयोगात आत्म शब्दात से उपास्य अविवक्षित होता मिला अनगिरी जहां हमने छोड़ा था अनगिरी वहीं से चल रहा हूं मैं। आत्म शब्द से ऊपर के भाव पर भाग में इति शब्द का प्रयोग होने से आत्म शब्दार्थ भूता जो ब्रह्म है या जीवात्मा या परमात्मा कोई भी आत्मा ये उपासनी है, इसे जीवात्मा नहीं ले सकते कोई आत्मा उपासी नहीं हो सकता अविवक्षित है। फिर क्या विवक्षित है आत्म गुण कस्य अनात्मा, आत्मा में जैसा गुण है तादृश गुणों वाला कोई अनात्मा मान अव्याकृत शब्द तस्य प्रधानस्य उपासनम अस्मिन् वाक्य विवक्षितम् इत्यर्थः। स्पष्ट है ना, क्या लेना आप अपने वेदांत की भाषा में लोगे तो अव्याकृत आत्मा अव्याकृत है वो ले लो अथवा प्रधान उसी अव्याकृत को प्रधान कहेंगे माया कहेंगे कोई भी नाम लो मूल प्रकृति कोई कहता है कोई केवल प्रकृति शब्द से कह रहा है नहीं वो तो व्याकृत है विराट तो अव्याकृत थोड़ी है वो तो व्याकृत है विराट तो इसलिए प्रधान कह दिया ना मूल प्रकृति माया वो ले लो जिससे जो विराट का भी कारण सबका कारण भूता वो अनिर्वचनीय भी आप होते हो उसको आप अनिर्वचनीय कहते हो और इसकी जो भी स्वतंत्र है वो भी नित्य है या नहीं। अब सांख्यादि क्या बोलेंगे प्रधान भी नित्य है आत्मा भी नित्य है पुरुष और प्रधान दोनों नित्य दोनों स्वतंत्र है। जो आत्मा में जो जो आप गुण देख रहे हो स्वतंत्रता देख रहे हो नित्यता देख रहे हो अनिर्वचनीयत्व देख रहे हो वो सारा प्रधान में भी है अव्याकृत में भी है समान गुण वाला लेकिन वो क्या है वो अनात्मा उसकी उपासना है पर आपका इसकी उपासना से कह दिया गया है ये पूर्व पक्ष कह रहा है हाँ मैंने हाँ हाँ संती तारस गुण वाला पूर्व पक्ष कह रहा है हम वेदांती थोड़े ही कह रहे हैं वेदांती तो आत्मा कोई गुण ही नहीं वेदांत दृष्टिया भी आत्मा में जब कथन करते हैं निर्वच्छादि कोई गुण नहीं है एक पूर्व पक्षी अपने हिसाब से कथन कर रहा है कथन करने दो उसको वैसे हम भी समझेंगे उसको पहले वो क्या कह रहा है उसकी भाषा से उसको समझो फिर उसका खंडन करो बार में खंडन करेंगे न गुण हो सकता है न सादृश्यता हो सकती है न दूसरा उसके सदृश दूसरा है ही नहीं ये बातें बात आएगी ना परेण च वक्षति और इतना नहीं आगे इसी अध्याय के इसी जो है ब्राह्मण का पंद्रहवें मंत्र में यह पढ़ रहे हैं आप सातवां एक चार सात चल रहा है एक चार पंद्रह में अर्थात क्या उपसमार होगा कि नहीं होगा ये तो शुरुआत है सातवां एक दो तीन चार चल रहा उपक्रम है ये उपसंहार में अंत में आएगा कुल है ही सत्रह इस ब्राह्मण में कुल सत्रह है खंड खंडिकाएं सत्रह खंडिका में सातवीं आप पढ़ रहे हो और पंद्रह में क्या हुआ सत्रह के लगभग नजदीक हो गया ना उपसंहार हो गया ये एक के नजदीक है ये उपक्रम हो गया इसलिए उपसंहार के अनुसार भी आप देखोगे अनात्मा ही लेना पड़ेगा तो उपसंहार में क्या है परेण चवक्षति परिणाम ने उपसंहारेण क्यों वक्षति आत्मानमेव लोकम उपास कर्मणि की ओर स्पष्ट ही बोल दिया आत्मानम एव उपासित इति आत्मानमेव प्रकाश रूपम में उपासित, ऐसा अर्थ लिया। लोकम मैंने प्रकाश रूपी आत्मा की उपासना करो। तत्र च वाक्य आत्मा ही उपासित विपरीत, लेकिन उस वाक्य में आत्मा ही उपासित विवक्षित है। द्वितीय श्रवणार्थ आत्मा में वही थी, क्योंकि द्वितीय वक्त स्पष्ट है उपासना के क्रिया का जो कर्मभूत वस्तु सब जन आत्मा अनात्मा है नहीं। यह तो न द्वितीय श्रुति, वहां वाले भले ही वैसा है लेकिन यहाँ तो द्वितीय वक्त श्रुति भी नहीं है। इति परश्च, और वह इति नहीं है, आत्मेव लोकम उपासित इति भी नहीं वहाँ, और यह इति भी है, फर्क है ना दोनों में। इसलिए आत्मा इतने उपासित इति ये यहाँ पर है। अतो न आत्मोपास्य आत्मगुण अन्य अवगम्यते, इसलिए आत्मा यहाँ उपासी नहीं है, आत्मा के सदृश गुणों वाला, आत्मा में जो गुण है तो सदृश गुणों वाला कोई दूसरा, वो भी अनात्मा प्रधान अव्याकृत शब्दों से कहा जाता है, वही उपासना करनी चाहिए, उसी की उपासना होनी चाहिए। चिन्ह तब सिद्धांत कहते नहीं, उपक्रम उपसंहार एक होनी चाहिए। वेदांत सिद्धांत में क्या है, वाक्यार्थ तात्पर्य निर्णायक, उपक्रम उपसंहार नहीं षटलिंग माना गया, यहाँ पर तो विरोध हो जाएगा, ऐसे व्याख्या करो। वाक्य शेष मैने उपसंहारे आत्मन उपास्य अवगमान, आत्मा उपास्य रूप में निश्चय कर दिया, जो आपने अभी बताया आत्मा ने उपासित करके। वाक्य शेष में क्या है, आत्मा की उपासना करने बोल रहा है, क्यों वहां इति भी नहीं है ना, अद्वितीय भी नहीं वहां पर, और बीच में इति है, यहाँ जो बीच में है इति है और द्वितीय नहीं है, वहां पर इति नहीं है और द्वितीय है, उपसंहार में ठीक उल्टा है, यहाँ बीच में जो है इति है और द्वितीय नहीं, और उपसंहार में इति नहीं है किंतु द्वितीय है। अब दोनों कैसे व्यवस्था दोगे, उपक्रम उपसंहार बिगड़ जाएगा मामला, विरुद्ध हो जाएगा मामला, इसे और इसलिए हम इसको उपक्रम ही नहीं मानेंगे, आत्मित को उपक्रम ही मत मानो, ये बात भी किस लिए कहा गया है, इसे पीछे जाओ, वही का किनारा बदी शुरू हुआ है, ये सारी कथा किस लिए, प्रवेश सृष्टि कथा किस लिए था, ब्रह्मानुभूति के लिए, इसलिए उपक्रम क्या मानूंगा, ब्रह्मानुभूति, उपसंहार आत्मा उपासना है, इसलिए आत्मा का ही कथा आरंभ हुआ, आत्मा की उपासना अंत में कही गई है, इसलिए बीच में आत्मा इति कहने के बावजूद यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, आत्मा निमित्ते वही लेना पड़ेगा, यही उपक्रम है ही नहीं, वो पूर्व पक्ष की विभ्रांति है, उपक्रम इससे पीछे का रहना पड़ेगा, कि उपसंहार के अनुकूल उपक्रम होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं हो सकता है, समझाएंगे। देखिए उपासित अवगमान अशीव वाक्य से शेष आगे ना, इसी जो एक चार सात देख रहे हो, एक चार एक से चला हुआ है जो, उसी का शेष आत्म ही उपासित अवगम्य दे, आत्मा ही उपास्य है, ऐसे वहां पर प्रतीत हो रहा है, आत्मनम एव उपासित कर कहा गया। और इतने नहीं, इसी वाक्य का अंत में भी मैंने एक चार सात में भी, एक चार सात इस मंत्र लंबा छोड़ा मंत्र है ना, इस मंत्र के विशेष में देखो, तदेतत् पदनीयम् अस्य सर्वस्य हृदयम् आत्मा, ऐसा कहा है, तदेतत् पदनीयम् अस्य सर्वस्य हृदयम् आत्मा, ये बोल रहा कि नहीं बोल रहा, एक चार सात में ही है ये, अब इसकी वाक्य शुरू नहीं हुआ है, शुरू करने वाले हैं इस हिस्से का, एक चार सात का ही शेष है ये, मैंने हाथ पैते उपासित हुआ, पीछे कुछ मंत्र आया, फिर अंत में ये आया हुआ है, इसके साथ विरोध हो जाएगा, एक कंडिकास्थ पूर्वोत्तर विरोध हो जाएगा, एक ही कंडिका विद्यमान पूर्वोत्तर में विरोध हो जाएगा, यदि आप अनात्म उपासना कहोगे और अंत में कह रहे कि एतदेतत् पदनीयम् अस्य सर्वस्य हृदयम् आत्मा, एक ही कंडिका का अंदर विद्यमान पूर्वोत्तर दो वाक्यों का अवान्तर वाक्यों का विरोध हो जाएगा, पूरी उपासना प्रकृत सप्तम ब्राह्मण चौथे ब्राह्मण का ही आप पूरे पूरे लोग तो उपक्रम उपसंहार के साथ विरोध हो रहा है, सात्विक कंडिका का ही लोग केवल ब्राह्मण अंतर्गत पूर्वोत्तर वाक्यों का विरोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आत्मा इत्येव से अनात्म उपासना कथन नहीं किया जा सकता। इतनी अन्य श्रुति भी दे रहे, अन्य धर्म यदि हम आत्मा, एक चार आठ में आएगा, आत्मनम एव अवेत एक चार दस में आएगा, इन सब जो में कैसे बिगाड़ोगे आप, यद अंतर धर्म अयम आत्मा, जो अंतर तर है अंतर तम है वो आत्मा, अब बाह्य जगह से आराम करते करते अंदर जाइए, अंदर जाते जाते जितना अंतरतम जो सूक्ष्मतम वस्तु है वही आत्मा। ये भी कह रहे आठवीं में, सातवीं के बाद आठवीं कंडिका में आ रहा है। फिर दसवीं में क्या कहा, आत्मा नहीं दूसरा आत्मा को जाना। इस उपासना से क्या मिला उसको, इस उपासना से उसको अनात्मा मिला क्या? फिर आत्मा में अवैध कह रहे हैं आप फल में। जैसा इस ऋषि ने उपासना किया, ऋषि ने उपासना करने से उसको आत्मा मिल गया, ये तो नहीं कहा अनात्मा मिल गया। इसलिए क्योंकि जिसकी जो उपासना करेगा देवत्व नहीं है, नहीं देवत्व देवा नीचे तो अलग चीज है। हाँ देवो भूतवा देवानी देवानप्येति, देवो भूतवा देवानप्येति, देव भाव की उपासना करते करते अंत देव भाव में ही लय हो जाता है। यदि हम अनात्म उपासना किए हुए हैं और हमें कहाँ लय होना चाहिए, आत्मा में, ये कैसा होगा? ये जो सिद्धांत है देवो भूतवा देवानप्येति वो भंग हो जाएगा। किया मैंने अनात्म उपासना, मुझे मिली आत्मा, फिर कैसे हो, सिद्धांत भंग हो जाएगा ना उसका। इसे आप यदि अनाथ उपासना किए हो आपको अनात्मा ही मिलनी चाहिए, तो इस रूप में आपको लय होना चाहिए। यदि आत्मा की उपासना किए हो तो आत्म स्वरूप में लय होना चाहिए। इसे आगे जो दसवीं कंडिका में जो कहा यथा देवानाम तथा यथा ऋषिनाम तथा देवानाम, ऐसे कह दिया जैसे ऋषियों को यह प्राप्त हुआ वैसे देवता में भी कोई करता है, मनुष्य में जो भी करता है, और जो ऐसा नहीं करता सब पशु है, ऐसा कह दिया। तो दसवीं कंडिका में सब आएगा। अर्थात क्या है, जो इस प्रकार से उपासना करके आत्मा को जाना वही मनुष्य है, वही देवता है, वही वास्तविक पुरुष है, और बाकी सब पशु है। अर्थात जो अनात्मा को जानेगा पशु है। ये दसवीं कंडिका में सिद्ध करने जा रहे हैं, इसलिए भी सिद्ध होता है अनाथ उपासना नहीं है। इसे आत्मा न मेव अवेदिति च। अच्छा पूर्व पक्षी कहता है लेकिन प्रविष्ट से दर्शन प्रसिद्ध अनुपासित, जो प्रविष्ट आत्मा है ब्रह्म है उसको तो दर्शन का प्रसिद्ध कर दिया आपने, न प्रसिद्धि कर दिया है ना, जो प्रवेश किया उस आत्मा को कोई नहीं देखता है, ऐसे कर दिया। और आप कह रहे नहीं उस आत्मा की उपासना करते हैं और हम उस आत्मा को प्राप्त करते हैं, तो बीच में कह दिया वो देखते नहीं है, विरुद्ध बात हो रहा है ना। पूर्व पक्षी कहने लगा प्रविष्ट आत्मा जो था उसको कोई नहीं देखता कह दिया आपने, फिर कह रहे हो उसको देखता है आत्मन में अवेद, उसको प्राप्त किया, उसका अनुभव कर लिया, पर से विरुद्ध बात हो गई। कहते कि भाई विरुद्ध नहीं है, प्रविष्ट का उसने नहीं देखा, अर्थ वहां पर क्या कहा था कृष्ण, प्रविष्ट आत्मा को उसने कैसे देख रहा है, श्रोता मंदा अगर एक एक रूपये एक उपाधि से विशिष्ट होकर देखा तब हमने कहा कि उसने नहीं देखा, वास्तव में सर्वोपाधि तो विशिष्ट रूप देखता अनुभव कर लेता है, उसी को हमने कहा वो जानता है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। एक पूर्व पक्षी अपना घटा रहे देखे पहले यस्य आत्मा प्रवेश उक्ता तस्य दर्शने वार्यते तम न पश्यन्ति इति, जिस आत्मा का प्रवेश कथन किया गया था उसी आत्मा का दर्शन को आपने निषेध भी किया, कैसे, तम न पश्यन्ति इस वाक्य से प्रकृत उपादान, क्योंकि तम से प्रकृत को उपादान कर रहे हो, तस्मात आत्मा अनुपासित, इसलिए आत्मा तो उपास्य है नहीं, आ जाए कैसा भी समझ लो चिन्ह तकत नहीं नहीं, निषेध प्रकरण में अकृष्ण आत्मा का मामले है वो अकृष्णत्व दोषात, वहां जो निषेध हुआ था वो अकृष्णत्व दोष के कारण से निषेध किया गया। अकृष्णत्व दोषात मैंने दोष दुष्ट से आत्मा अकृष्णस्व अकृष्णत्व रूपी दोष से दुष्ट आत्मा का दर्शन कर रहा था, अतिव कह दिया कि वो तुम आत्मा का दर्शन कर नहीं रहे हो, एक कह दिया गया। नौ उपक्रम इसलिए कोई उपक्रम विरोध नहीं है। दर्शन प्रच्छेद वही व्याख्या करे भास्कर स्वयं ही, दर्शन जो प्रच्छेद हुआ है वो अकृष्णत्व दोष अभिप्राय है ना, अकृष्णत्व दोष से विशिष्ट जो दूषित जो परिच्छिन्न सोपाधिक आत्म दर्शन को लेकर के कह दिया गया तुम शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं कर रहे हो, न आत्मोपासित प्रच्छेद अभिप्राय, इसलिए आत्मा जो उपास्य है उसके दर्शन के अभाव या उसके प्रच्छेद वो नहीं किया जा रहा है, वो विवक्षा ही नहीं है वहां पर। क्यों, हेतु भी दे रहे, क्योंकि प्राणादि क्रिया विशिष्टत्व विशेषणात्, जिस आत्मा का निषेध कर रहे हैं तुम नहीं देख रहे हो करके वहां पर क्या किया, प्राणादि क्रिया विशिष्टत्व विशेषित करके वो शुद्ध आत्मा को अलग कर दिया, प्रकरण किया शुद्ध आत्मा का और बीच में टपका दिया स्वपरिक आत्मा। स्वपरिक कथन करके कहा जो ये स्वपद आत्मा ग्रहण कर रहा है वो वास्तव शुद्ध आत्मा को नहीं देख रहा, ऐसे कह दिया, व्यावर्तन किया है वहां पर। नहीं तो बीच में प्रकरण को लाने की कोई जरूरत नहीं, विशिष्ट आत्मा का जो वर्णन किया ये जो है वदन वाक भवती, इसमें जो बोला ना वहां पर वर्णन क्या जरूरत है, जो क्रिया से विशिष्ट होकर जो कथन किया वो बीच में जो कथन इसलिए किया शुद्ध आत्मा है वही प्रवेश किया, लेकिन प्रविष्ट शुद्ध आत्मा को एकाध क्रिया या दो चार क्रिया रूपी उपाधियों से विशिष्ट होकर हम जब विशिष्ट रूप में ग्रहण कर रहा हूं वो व्यक्ति उस आत्मा को नहीं देखता। इसलिए आगे कहा जो विशिष्ट को नहीं देखता वो जो सकल उपाधियों से विशिष्ट जो सामान्य रूप है उसको ग्रहण करता है वही उस आत्मा को जानता है और उस आत्मा की उपासना करनी चाहिए, ऐसे वह प्राथमिक उपासना से जुड़ेगा। ये पूरे खंडिका और प्रकरण का मामला है। इसे कहते हैं प्राणादि क्रिया विशिष्टत्व विशेषणात् आत्मनिश्चित उपास्यत्वम अनुविप्रेतम। यदि आत्मा उपासिकर है ऐसा यदि अभिप्रेत नहीं होता तो प्राणनाद एकैक क्रिया विशिष्ट आत्मनो अप्रसुत वचन अनर्थकम से आ गया ना, तो बीच में जो टपका दिए थे व्यर्थ हो जाएगा। क्यों छेड़ा आपने चर्चा, कोई मतलब ही नहीं, जब प्रकरण में आगे पीछे कहीं कोई संबंध नहीं जोड़ोगे उस वाक्य का, बीच में पठित सकल विशिष्ट स्वपारिक कथन करने वाला स्वपारिक आत्मा का कथन करने वाला एक एक क्रिया से विशिष्ट आत्मा का कथन करने वाला वो जो वाक्य था वो व्यर्थ हो जाएगा। उसे कहा जोड़ो क्यों बोला छुटके, यदि आत्मा उपासित विपरीत नहीं है तो एक एक क्रिया से विशिष्ट करके आत्मा की अकृत्रिमत्व को कथन करने वाले जो वाक्य है वो सब अनर्थ हो जाएगा। अकृत्रिम ही एशो, क्योंकि वहां मंत्र में क्या बोला अंत में अकृत्रिम ही एशो, अत एक ही की न भवती। ये आत्मा इस तरह से उपाधि वाला जब रहेगा अपूर्ण ही रहेगा, और तब व्यक्ति एक एक उपाय एक विशिष्ट आत्मा को ग्रहण कर रहा है, सर्वरूप आत्मा को ग्रहण नहीं कर रहा है। और इस ब्राह्मण का नाम ही क्या है, सर्वरूपदा ब्राह्मण। सर्वरूपत्व आत्मा को ग्रहण करना है हमें, एक विशिष्ट रूप में ग्रहण किया तो उसको कहते अरे आत्मा को नहीं देखता आत्मा को नहीं जानता। ये प्रकट इसलिए इस ब्राह्मण का नाम ही ऐसे रख दिया गया है, यह विशिष्ट आत्मा का प्रकरण ही नहीं है, अनात्मा का प्रकरण ही नहीं है, ब्राह्मण ही अनात्म संबंधी नहीं है। इसलिए इस ब्राह्मण अंतर्गत यद किंचित अनात्म विचार चल रहा है उस अनात्म संबंध को लेकर कह दिया न पशु। अतो अनेक एक विशिष्टत्व आत्मा कृष्णत्व एतादृश अनेक एक एक विशिष्टों से विशिष्ट व सर्वव्यापी सर्वात्मा जो है ना वही कृष्णत्व वही पूर्ण होने के नाते वही उपास्य है। यही यहाँ पर उपक्रम उपसंहार और एक उपक्रम उपसंहार से निर्णय होता है, प्रकरण का उपसंहार से भी प्रकरण का उपक्रम उपसंहार से भी और इस कंडिका के अपने उपक्रम उपसंहार से भी यही तय हो रहा है। अब फिर कहते हैं उपक्रम उपसंहार से उपास्य सिद्ध कर दिया, बीच पूर्व पक्ष ने कहा था लेकिन इति शब्द का प्रयोग फिर क्यों किया, उसका तो जवाब नहीं दी। ठीक है उपक्रम उपसंहार से तय हो गया ये बात है, लेकिन फिर इति क्यों कहा, जैसे वहां पर आत्मा में वो लोग आत्मा इतने वाला आत्मा ए उपासी उपासी उपासी तो क्यों नहीं बोला, आत्मा ही उपासी बोल देता सीधे सीधे, इति क्यों जोड़ा बीच में, इसकी तो हमने जवाब नहीं दी। इति की तो बहुत महिमा होता है जैसे अति की महिमा होता है, नहीं यहाँ छात्रों में तो इति की बड़ी महिमा है, यही तो वहां व्याकरण में इसलिए सूत्र ही बनाना पड़ा उनको इति के चक्कर में, नवेती भाषा है ना समरूपम शब्द संज्ञा, ये दोनों सूत्र क्या है इति के महिमा को लेकर के ही तो है कि लोक में इति डाल लो के गौर इति अयम महा के शब्द स्वरूप का बोध होता है, अर्थ का बोध नहीं होता, और इति नहीं है अर्थ बोध होता है, केवल गौ बोलोगे अर्थ का ही भी बोध कराएगा शब्द का नहीं, गौर इतिहा बोलोगे तो अर्थ का बोध नहीं होता पिंड का शब्द मात्र का बोध होता है। ठीक है विपरीत व्याकरण शास्त्र में लेना था इसे दो सूत्र बनाना पड़ा, व्याकरण शास्त्र में साक्षात स्वरूप ही प्रदान है। करोगे क्या करोगे, वहां हमें शब्द स्वरूप प्रदान है। केवल को शब्द आया उसका मतलब है शब्द मात्र लेना है, और इति पर में आ जाए अर्थ को लेना पड़ेगा। जैसे नवेति में सिर्फ दिखाया, नवा में अर्थ लेना पड़ेगा। जैसा लोक व्यवहार है इसके ठीक विपरीत चलने के लिए सूत्र बनाएगा समरूपम शब्द की। तो प्रचार बड़ी महिमा हुई कि नहीं हुई, अतिशर यहाँ पर भी तो शास्त्र है, यहाँ पर भी आ गया है, इसकी तो कुछ महिमा बताओ, कैसे आप इसको इनकार कर सकते हो। इसलिए कहते हैं उसके बारे बताइए, तब भाषकर आरंभ करते हैं। इस तो आत्म शब्द से इति पर प्रयोग, और जो आत्म शब्द है इति पर कोने के प्रयोग किया है, इसको लेकर आपने अनात्मार्थ में ले गए तो आत्म शब्द प्रत्योर आत्म से परमार्थ तो अभिशत्व ज्ञापनार्थम, वो इति शब्द इसलिए प्रयोग किया है ये ज्ञापन करने के लिए, क्योंकि आत्मा शब्द अथवा आत्म प्रत्यय ये दोनों में से कोई भी तत्व कोई भी चीज परमार्थ जो आत्म तत्व है उसका विषय ही नहीं हो सकता। परमार्थ था आत्म तत्व को न आत्म शब्द विषय कर सकता है। देखिए ये बहुत ही मुख्य चीज आप बोलते ना बार बार, वेद क्या होगा ये क्या होगा, अरे ब्रह्म ज्ञान के वेद सब स्वाहा कुछ नहीं, क्योंकि उस आत्मा को अध्ययन के लक्षित कर रहे हैं, वो तत्व हम कोई शब्द से बोल ही नहीं सकते। गुरुस्तमोनम व्याख्यानम शिष्यस्तु तुझिन्न संशया, कहा कि नहीं कहा, वो ब्रह्म तत्व की व्याख्या नहीं हो सकती, मौन है। अब इसी मौन को शून्य कर, अब इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कौन खुद भगवान, भगवान का अवतार हो कैसे गलत बोलेंगे, जब आता वगैरह पूछे तो मौन हो जाते थे कि उसे बोल ही नहीं सकते, कुछ शब्द ही नहीं है वहां। वास्तव में आत्मा जो शब्द हम प्रयोग भी कर रहे हैं ये भी गलत है, उस तत्व को शब्द ही नहीं प्रयोग, न उस तत्व कोई ज्ञान ना प्रयोग, वृत्ति पकड़ नहीं सकते उस चीज को। इसे आत्म शब्द और आत्म प्रत्यय ये दोनों के दोनों परमार्थ आत्म तत्व को विषय कर ही नहीं सकता है, इस बात को ज्ञापन करने के लिए बीच ये सारी चीज व्यवहार सारे शास्त्र व्यवहार जो कुछ भी है परमाकर वृत्ति बनाना वगैरह जो कुछ भी बोला जा रहा है सारी व्यवस्था केवल आ ब्रह्म निश्चया इच्छित सुखी कारिका को लेकर वेदांत परिभाषा विचार करके नहीं बोला है, आ ब्रह्म निश्चया तब तक की सारा लगता है, उसके बाद न शब्द है न ब्रह्म कुछ वो स्वरूप है, वो भी हम शब्द बोल रहे हैं, वो स्वरूप क्या है कैसा है कुछ भी नहीं बोल रहे, सब कथा हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी कथन है व्यवहार है वो माया में नहीं आत्मा में तो है, स्वरूप है नहीं कुछ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये जो इति इस बात के बाद बता गया महिमा कितनी बड़ी महिमा है इसकी, कि आत्म शब्द और प्रत्यय दोनों के दोनों आत्म तत्व जो परमार्थता है उसको आवश्यक ज्ञापनार्थम कर साथियां ऐसे पाठ से समझ लेना, अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे तो आत्मान उपासित इतम अवक्ष जैसा बाद में बोला है पंद्रहवीं खंडिका में ऐसे यहाँ भी साथ में बोल देते आत्मा उपासित जैसा आत्मा में वो लोकम उपासित है ना पंद्रवा में, ऐसे यहाँ पर भी आत्मा उपासित सीधा बोलते हैं। क्यों ऐसे नहीं करे जान करके करें, जैसे सोपाधिक में क्या किया आपने वाणी आदि के द्वारा विषय ग्रहण किया, इसी प्रकार ऐसा कहीं ना हो आप आत्मा को भी विषय बना ले उपासना, उपासना का विषय बना ले, आप आत्मा को ग्रहण करना चाहो तो भी आप आत्मा से बहुत दूर हो जाओ। इसलिए बात भी कर तथा अर्थात आत्म शब्द प्रत्योग अनुजातुष्यता पक्षी कहेगा महाराज, फिर तो भाई अर्थतः आत्म शब्द प्रति दोनों ही अनुमति आपने प्रदान कर दिया, साक्षात नहीं बोल रही शब्द से आप काट रही है बात को, लेकिन अर्थतः तो प्रयोग तो हो ही रहा है, आत्म उपासित क्यों से बोल रहे, फिर उपासित क्यों आया क्यों आया, अरे किन रूपेण तो उपासना होती है, उपासना तो क्रिया है और क्रिया है तो कुछ न कुछ पकड़ेगी, वो बिना कोई साधन का क्रिया तो होगी नहीं, करण चाहिए ना, और करण क्या है शब्द प्रत्यय, शब्द ही करण है फल प्रत्यय है कि नहीं, उपासना रूपी क्रिया का कारण शब्द हो जाएगा और से फलीभूत हो गया प्रत्यय, ये उपासना हो गई। इस तरह से आपने इधर से आत्मा में शब्द प्रयोग करना भी स्वीकार कर लिया, प्रत्यय स्वीकार कर लिया, कैसे कर नहीं है। तथा च अर्थात आत्मनि शब्द प्रत्यय अनुज्ञात स्याधाम शब्द घटित शब्द दिगम्यत्व संभवादित है। आगे ना टिप्पणी से लिखते हैं अर्थात मैंने आत्मनि शब्द दिगम्यत्व संभवात, शब्द दिगम्यत्व आपने स्वीकार किया है उसके आधार पर तो हो जाएगा अच्छा अनिष्ठम। तो सिद्धांत दिगत नहीं भाई, ऐसा नहीं सकता, वो अनिष्ट है। शब्द प्रत्यय विशेषत्म इष्टम है भाई थी ना, नहीं तो हमने जो किसका खंडन किया, परमार्थ तत्व ने बोला आत्म तत्व से विशेषण दो भाषिकार की, परमार्थ आत्म तत्व जो है उसका शब्द प्रत्यय नहीं, करेंगे है ना भाई। तब भी जो उपासना का विषय क्या होगा, शुद्ध ब्रह्म को लक्षित करने की शब्द से जन्य वृत्ति विशेष ही होगा है ना, वृत्ति विशेष ही होगा ना, वो वृत्ति विशेष ब्रह्म नहीं है ना, ब्रह्म विषयत्व भाषित होता है वो भी नहीं है, वृत्ति का विषयत्व नहीं भाषित नहीं हो सकता। इसलिए हम आपको दृष्टांत दिए हैं अमावस्या का, दर्पण दर्पण की दृष्टांत याद है नहीं, अब वहां पर जो दर्पण से प्रतिबिंब जो वापस सूर्य की ओर जा रहा है, वो जो प्रतिबिंब गई ना रिफ्लेक्शन जो जा रहा है, उस रिफ्लेक्शन का विषय सूर्य रहेगा। हेलो, नहीं जा सकता। जैसे आप दर्पण को उठा करके वापस क्यों मुख कर दिया, जो वहां सूर्य की किरण आए वो प्रतिबिंबित करके अन्य को विषय कर रहे थे पहले, और वापस को विषय करते सूर्य को लौटेंगे। किंतु आते हुए मूल जो बिंबात्मक किरणों के साथ प्रतिबिंब तादात्म्य हो जाता है, उसका अपना कोई विषय ही नहीं रहा। यह नहीं कि प्रतिबिंबात्मक किरण बिंबात्मक किरणों को विषय कर लिए, ऐसा हुआ क्या वहां? ये सूर्य से आते हुए किरणों को प्रतिबिंबित करता हुआ चंद्रमा इस समय यहाँ छोड़ देता है पूर्णिमा वगैरह में सभी दिनों में, और अमावस्या का दिन सूर्य से आता हुआ किरण चंद्रमा में पड़ा और चंद्रमा से किरण वापस सूर्य कर लौटा, तब क्या व्यवहार होगा कि प्रतिबिंबात्मक जो सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबात्मक जो बिंबात्मक जो सूर्य किरण था उनका प्रतिबिंबात्मक जो चंद्र किरण क्या कर लिया, विषय बना लिया, ऐसा होगा? किंतु वो दोनों एक ही भूत हो जाता है, वातादत्म हो जाता है, भेद ही नहीं रह जाता है, अभेद हो जाता है। तद्वत यहाँ पर भी है ब्रह्मा का वृत्ति, आप जो कहने के लिए ब्रह्मा का वृत्ति, उस वृत्ति का विषय ब्रह्म नहीं हो सकता। शुद्ध चेतन से बुद्धि में, शुद्ध उपाधि पूता बुद्धि में चैतन्य आया और चैतन्य विषय की ओर जगत की ओर न जा करके वापस स्वरूप की ओर जब चला जाता है और तादात्म्य हो जाता है, एक ही भूत हो जाता है, द्वैत होता है और दो है ही नहीं, तो बुद्धि इसलिए ब्रह्म का विषय बना नहीं सकती है, न बुद्धि का वृत्ति बना सकती है। हाँ, स्पष्टीकरण करनी चाहिए, दूसरे ढंग से बोल रहे, वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, कहना यहाँ पर नच्च आत्मन स्वातंत्रेण अनुपास्यत्वार्थम, कहना आत्मन स्वातंत्रेण अनुपास्यत्वार्थम इति शब्द अर्थवान पूर्वापर वाक्य विरोध, आत्मा को स्वतंत्र रूपेण अनुपास्यत्व अर्थम ऐसा इति शब्द आया हुआ है, ऐसा मत कहो, क्यों पूर्वापर विरोध हो जाएगा। इति शब्द मंत्रण वाक्य प्रयोग दो सम्भा, पूर्व पक्षी ने कहा यदि शब्द के बिना आप प्रयोग करोगे तो तथा चार्थ आत्म शब्द प्रत्यय अनुज्ञात हो जाता, तो कहते नहीं तच्च अनिष्टम, यह अनिष्ट हो जाएगा। शब्द प्रत्यय विषयत्म इष्टम चेत तत्र आगे ना, जो शुद्ध ब्रह्म है परमार्थ आत्मा है वो भी हमारा शब्द का विषय हो सकता है अथवा ब्रह्माकार वृत्ति रूप ज्ञान का विषय हो सकता है, यदि कोई कहता है तो वो भी ठीक नहीं, क्यों नेति नेति विज्ञात मर के विजानिया अविज्ञात विज्ञात्री यथोवाच निवर्तन प्राप्य मनसा सह इत्यश्रुति, ये सारी श्रुतियां भंग हो जाएंगी। इसलिए परमार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, हाँ शब्द को लेकर एक प्रातिभासिक आवृत्ति बना सकते, ब्रह्म विषयिणी वृत्ति एक कल्पना कर सकते, और वो जो वही संवादी भ्रांति वाली बात है, वो भी क्या करेगा, हम उस जगह पहुंचा देगा, उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे जहां ना वृत्ति रह गया ना विषय रूप ब्रह्म रह गया ना कुछ नहीं स्वरूप रह गया, उस स्थिति में अपने आप पहुंचा। इसे कहते हैं जैसे धीरे धीरे धीरे चंद्रमा घूमते घूमते घूमते घूमते घूमते अंत में क्या हो गया, तादात्म्य हो गया। हमारा सकट दर्पण भी घुमाते घुमाते घुमाते घुमाते सूर्य के साथ तादात्म्य हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी तादात्म्यता माननी चाहिए। ये जो दृष्टांत बने हम लोग दे भी रहे स्थूल दृष्टांत, फिर वहां पर क्या होता है उपाधि नहीं रह जाता है, तो नहीं सर्वभान होते ही अविद्या माया सब स्वाहा हो गया, न उपाधि है न प्रतिबिंब है न बिंब एकता है न कुछ भी नहीं। ये तो समझाने के लिए दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है, अविद्यक दृष्टांतों से अविद्या की महिमा को समझा करके जीवन मुक्ति को ले जाना है, ब्रह्मानुभूति को ले जाने की बात प्रयास। इसलिए कहते हैं यहाँ पर यथोवाचर्त्यादि अनेकों श्रुतियों के साथ विरोध होते हैं। और ही उसे कहा तो फिर वहां और यहाँ फर्क क्यों किया, पंद्रहवा कंडिका और सातवीं कंडिका में वहां द्वितीय श्रुति है या द्वितीय श्रुति नहीं है, वहां इति नहीं है या इति है, ये क्यों अंतर, उसके भी जवाब दे रहे। ये तो आत्मन में वो लोग उपासित थी पर अनात्म उपासन प्रसंग निवृत्ति प्रसंग वो इसीलिए ज्ञापन करने के लिए कि यहाँ तुम्हारे जैसे को भ्रांति हो सकती है, अनात्मा की जो है यहाँ पर आप उपास समझ सकते हैं, उसका निवृत्ति करने के लिए पंद्रहवीं कंडिका संभार में स्पष्ट कर दिया आत्मा न में उपासित न तो अनात्मा उपासना। उपसमार पहचान ये बात कही गई ताकि अनात्म उपासन प्रसंग की अपेक्षा कोई कोई भ्रांति हो सकता है, उस प्रसंग का निवृत्ति करने के लिए ही यहाँ पर इस तरह से कह दिया गया है। पंद्रहवीं कंडिका में निवृत्ति प्रत्वाद न वाक्यांतरम, वो कोई पृथक वाक्य ही नहीं, पृथक उपासना ही नहीं, वो अलग अलग दो नहीं है, सब एक तरह प्रथम एक। अच्छा अनिर्ज्ञात सामान्य आत्मा ज्ञातव्य अनात्मा, पूर्व पक्षी कहता है ठीक है अनिर्वचनीय तो तुम्हारे आत्मा भी है, अनिर्वचित तो अनात्मा भी है, फिर ये क्यों आप रट रहे बार बार आत्मा ही जो पास आत्मा ही जानना चाहिए, आत्मा को जानो आत्मा को, अरे क्यों अनात्मा क्यों नहीं जानूंगा, जैसे आत्मा अनिर्वचनीय है यानी आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा स्वप्रकाश है, अनात्मा जो प्रकृति प्रधान है वो भी स्वप्रकाश है, वो भी स्वतंत्र है, वो भी अनिर्वचनीय है, इसलिए उसको भी जानना चाहिए। उसकी उपासना क्यों नहीं बोलते हो, कहीं आत्मा उपासी तो क्यों नहीं बोलते, वो पक्ष बड़ा जोरदार है, कहता है अनिर्ज्ञात तो दोनों बराबर है, हमें न जगत का पूरा ज्ञान है न तो आत्मा का ज्ञान है, दोनों बराबर अपने लिए है कि नहीं, थोड़ा आप विशिष्ट रूप में आत्मा को भी जान रहे हो, विशिष्ट रूप में जगत को भी जान रहे हो, कोई है संसार माया काला जो सारा जगत को जान,